kan berona ez ere gintarik iten egin azorkanan berkekin zuen errekorrik onena bizan gehienak apurtu nituen pintatalarrek egin nituen garrosotan gelitzen izen institutu banuen anarmak jota azkan batzen nintzen inoz ez zidaten arrapatzen ergelak ziren eta oso bakalak polizia inuzetan siendo de veras. Sí.